masango ya mabe. Evina komine koluka moye, obatika koloba tenga na koli moyo. Evina bombina motema, oye batenga na lingio. Evio peke sabango sangolanga etambola na kola kisandenge balingaka. Chayala.